Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Друго направление. В това събрание се изказаха от господин Дънов следните мисли. Всякой човек в съвременния свят иска да стане център. Но ако хората се обърнат към Бога и поискат Него да направят център, светът ще вземе друго направление. Прочете 10 глава от Евангелието на Матея и говори върху 24 стих. 16 октомври 1911 година. Неделя.